1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 sierpnia, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Służby ustalają, co spadło na Lubelszczyźnie. W ocenie wojska obiekt nie mógł przylecieć zza wschodniej granicy. Burmistrz Zakopanego może spać spokojnie. Nie będzie referendum w sprawie jego odwołania. Pokonanie Bałtyku w Puławy ze Szwecji do Polski znów się nie udało. Pływakowi zabrakło 11 kilometrów. Polska przestrzeń powietrzna nie została w nocy naruszona, wynika z ustaleń wojska. Świadkowie mówią o błysku i huku, co więc uderzyło w pole kukurydzy w Osinach na Lubelszczyźnie, ustalają służby. To, że na miejscu wykluczono wybuch obiektu wojskowego, to jednak wstępne ustalenia. W Osinach wciąż pracują wojskowi specjaliści, a także żandarmeria, mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Po przeprowadzeniu naszych wstępnych analiz zapisów systemów wojskowych, systemów radiolokacyjnych, w nocy nie zarejestrowaliśmy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani z kierunku Białorusi. Natomiast ta informacja o odnalezieniu obiektu, może być to element starego silnika ze śmigłem, ona została przekazana na natychmiast do Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego. Nieznany obiekt spadł na pole kukurydzy dziś około 2 w nocy. Wokół tego miejsca na promieniu kilkudziesięciu metrów rozrzucone są plastikowe i metalowe nadpalone elementy. To miejsce nie ma tak zwanego leju. W polu kukurydzy w promieniu około 10 metrów są wyłamane, wypalone pędy kukurydzy. Mówił oficer prasowy łukowskiej policji, aspirant sztabowy Marcin Józwik. Na miejscu jest również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także przedstawiciele prokuratury. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Strażacy przeszukali gruzowisko w centrum Poznania. Nikogo nie znaleźli. Wieczorem runął strop jednej z historycznych kamienic. Sąsiedzi twierdzą, że wcześniej zgłaszali obawy dotyczące stanu budynku. Był huk. Nie wiem, no kamienica jest opuszczona i raczej nie remontowana, mimo tego, że są rozłożone te barierki. To jest pustostan od iluś tam na 100 lat. Dzień dobry. Okay. Ja nic więcej nie wiem. Ja zresztą jak było... bo coś ewentualnie chyba, że tak ale było wiesz, zabite. Z zewnątrz jest niby wszystko zamknięte. Niby było to zgłaszane wielokrotnie, ale to już musi się coś stać, jak zawsze, żeby przyjechali. Z informacji władz miasta wynika, że ściany zewnętrzne kamienicy są stabilne. Nie ma konieczności ewakuacji przyległych budynków. W Zakopanem nie będzie referendum nad odwołaniem burmistrza. Inicjatorom nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Mieli na to 60 dni. Pomysłodawcy zwołania referendum musieli zebrać dokładnie 2020 podpisów. Zabrakło 153, mimo że inicjatorzy zbierali je do ostatniej chwili, również przed kościołami. Ja się demokracji nie boję i ja demokrację szanuję. Jak ktoś chce mnie odwołać, to niech mnie odwołuje. Tak próbę zwołania referendum komentuje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Dużo pracy w mieście, jest mnóstwo wyzwań i ja się polityką nie zajmuję. Ja tutaj przyszedłem do pracy, a nie politykować, więc polityką niech się zajmują ci, co organizują referendum. Pełnomocnik Społecznego Komitetu nad odwołaniem burmistrza i były miejski radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kalata we wpisie w mediach społecznościowych podziękował kupcom i taksówkarzom, którzy poparli inicjatywę. Dziękował także księżom i parafiom za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki podpisów przed świątyniami. Teraz, zgodnie z przepisami, wszystkie karty z poparciem nad zwołaniem referendum muszą zostać komisyjnie zniszczone. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Władimir Putin usiłuje uniknąć spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Zgodnie co do tego są ukraińscy politycy i komentatorzy. Po telefonicznej rozmowie rosyjskiego dyktatora z Donaldem Trumpem, Kreml wydał komunikat, z którego wynikało, że Putin jest gotów do spotkania z przywódcą Ukrainy. Jednak do tej pory w Moskwie nie pojawiły się informacje o przygotowaniach do takiego spotkania. Według niektórych mediów do rozmowy mogłoby dojść w stolicy Węgier. Sceptyczny co do organizacji szczytu Putin-Zełenski w Budapeszcie jest premier Donald Tusk. We wpisie w mediach społecznościowych szef rządu przypomina, że w 1994 roku także w Budapeszcie Ukraina dostała zapewnienia dotyczące integralności terytorialnej od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii. Może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce, pisze premier. Morze znów okazało się silniejsze. Próba przepłynięcia Bałtyku w Puław przerwana na ostatniej prostej. 170 kilometrów ze Szwecji do Polski. Taki cel postawił sobie Bartłomiej Kubkowski, który już po raz czwarty podjął się próby pokonania Bałtyku w Puław. Pływak spędził w wodzie ponad 50 godzin. W międzyczasie zmienił miejsce mety z Mrzeżyna na Dziwnów. Gdy był już o krok od celu, próba została jednak przerwana. Nad ranem załoga łodzi asekuracyjnej poinformowała, że na 11 kilometrów od polskiego wybrzeża pływak został wyjęty z wody. Jego stan określany jest jako dobry, natomiast przy ekstremalnym wysiłku i pogarszających się warunkach pogodowych Kubkowski Jankowski nie był w stanie kontynuować swojej próby. Na pocieszenie pozostaje jednak fakt, że dzięki swojemu wysiłkowi zebrał już blisko 170 tysięcy złotych na fundację Cancer Fighters, zajmującą się dziećmi z chorobami nowotworowymi. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno na północy i tam już pada. Na północnym wschodzie mogą pojawić się burze. Najchłodniej właśnie na północy 21-22 stopnie. W centrum i na południu od 25 do 28. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Muzyczna Poczta UKF. Piotr Kamasierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, są wakacje. Chciałbym prosić utwór Dreadlocks Holiday zespołu Tennessee Sea. Pozdrawiam, Michał z Zielonej Góry i dla wszystkich regałów polskich, nie tylko. Down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. naszym Studiu M2, studiu imienia Andrzeja Turskiego, trwają właśnie próby oświetlenia. Powiem Państwu, że czuję się trochę, że tak powiem, dość szczególnie. Zwłaszcza, że to mój pierwszy dzień w poczcie po dłuższej przerwie urlopowej. Bardzo dziękuję panowie, że tak zadbaliście o mnie dzisiaj. Do 13 w tym studiu jestem i wybieram dla państwa, właściwie inaczej, to państwo wybierają piosenki, a my je tylko układamy w taki sposób, żeby nam pięknie grało radio w muzycznej poczcie UKF-u od 11 do 13. Ten CC za nami już właśnie, wiem, tych akcentów wakacyjnych jeszcze na pewno kilka dziś będzie, ale teraz list urodzinowy. Pan Tomek z Katowic pisze do nas tak. Witam słonecznie, trudno nie zarekomendować dziś urodzinowego Roberta Planta. Może Big Log? Pozdrawiam całą redakcję i wszystkich słuchaczy dobrych dźwięków. Zdaję sobie sprawę, że to nie pierwszy dziś urodzinowy akcent Roberta Planta w jego 77. urodziny na antenie Trójki, ale myślę, że mogą się Państwo jeszcze spodziewać kolejnych. Big Log w muzycznej poczcie UKF-u. No właśnie, przypomnę nasz adres ukf@polskieradio.pl. I także numer telefonu 22 i 7 trójek. Pod tym numerem telefonu czekamy na Państwa zgłoszenia do 13. Muzyczna poczta UKF-u. ukf@polskieradio.pl. List kolejny od pani Agaty jest taki. Dzień dobry, bardzo proszę o piosenkę Komy, Daleka droga do domu. Dla mojego męża Darka, waszego wiernego słuchacza, który jest w trasie po Polsce, to z okazji jego 59. urodzin. Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk. Porcja ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fluną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, i każdy strach. Wiem, że to dopiero sierpień, 20 dzień sierpnia, ale fani pewnie odliczają już czas do koncertów zespołu Koma, do trasy jesiennej, która rozpocznie się 5 października w Warszawie. Nie tak daleko od Myśliwieckiej 357, bo na Torwarze. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek to muzyczna poczta UKF-u w Trójce. Dzień dobry, nazywam się Ryszard, ze Szczecina dzwonię. Może by się udało. Na przykład United Kingdom, Caesar's Palace Blues. zespół UK, słynna płyta Danger Money, 1979 rok. John Wetton, Eddie Jobson, Terry Bozzio. Caesar's Palace Blues. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u. To państwo decydują, jakie piosenki pojawią się na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. A można zadecydować na dwa sposoby. Napisać ukf@polskieradio.pl lub zadzwonić do nas 22 i 7 trójek. Dzień dobry, dzień dobry. Może coś z Sybisa? Miłego dnia. zespół Osibisa i jeden z tych wakacyjnych, słonecznych przebojów dziś w muzycznej poczcie UKF-u, do której wrócimy za kilka minut. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Mam taki wózek z propozycjami dla Państwa. A w wózku tematy. Najnowsze, najważniejsze, najciekawsze. Czyli mieszkania tanieją, jeśli mamy zdolności negocjacyjne. To nie jest zauważalne dla naszego oka, ale dla zaawansowanych technologii już bardzo. Efekty tego spotkania mogą być konkretne, ale niekoniecznie mogą być szybkie. Zapraszamy do Trójki rano od poniedziałku do soboty od 6 do 9 i po południu od poniedziałku do piątku od 16 do 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Wędliny Italiamo już od 4,99. Włoskie mascarpone, cena przed obniżką 14,99. Teraz 8,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 11.33 na naszym trójkowym zegarze. I teraz, proszę Państwa, jak zawsze o tej porze, słowo o tym, co jest dobrze zaprojektowane. Czy ktoś jeszcze pamięta wielkoformatowe malarstwo albo mozaiki, które pojawiały się na polskich dworcach kolejowych? Dzisiaj mamy opowieść o twórcy tych dobrze zaprojektowanych form artystycznych, Stefanie Suberlaku. Niezwykłym i zapomnianym malarzu, który w latach 50. i 60. miał wystawę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jego postać przypomina Muzeum Historii Katowic na wystawie zatytułowanej Suberlak – baśń o wspólnocie. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Aż się uśmiecham, myśląc o tym, o czym chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć. Baśnie zajmują się głównie nie tym, co możliwe, ale tym, czego pragniemy. Ten piękny cytat to początek opowieści nie tyle o architekturze, co o motywach, które wkradają się czasem w architektoniczne projekty. Stefan Suberlak przypomina nam o tym w swoich wielkoformatowych obrazach i pieczołowicie układanej mozaice, która pojawiała się na budynkach użyteczności publicznej na Górnym Śląsku. Dobrze skrojona sztuka na dworcach, w domach kultury czy w hotelu. Baśniową opowieść o Suberlaku odnalazłam na wystawie w Muzeum Historii Katowic. Od lat 50. tak naprawdę w całej Polsce działały tak zwane pracownie sztuk plastycznych. Taka organizacja związana z ZPAP, ale niezależna, która zatrudniała plastyków do właśnie wykonywania różnych dekoracji w całej Polsce tak naprawdę, w budynkach publicznych, głównie w budynkach publicznych, ale nie tylko. Promowano dekorowanie przestrzeni dworcowych. Przejazdu przez stację zabrania się zasilać palenisko i uruchamiać inżektory. Natalia Kruszyna, kuratorka tej wyśmienicie zaprojektowanej wystawy, opowiada o tym, jak malarz pracował z Karolem Wojcikiem, zapomnianym architektem dworców, jak razem starali się myśleć o tym, że miejsce dla podróżnych może po prostu budzić przyjemne skojarzenia. Dzisiaj możecie Państwo zobaczyć wspaniałą kompozycję Stefana Suberlaka z nadworcu w Katowicach Ligocie. Wprawdzie ona znajduje się dzisiaj na zapleczu apteki, która powstała w dawnej poczekalni tegoż dworca, ale jak się ładnie uśmiechnie do pań, to one pozwalają zobaczyć ją z bliska. A rzeczywiście jest to kompozycja przepiękna, powstała w stylu malarstwa i grafiki suberlakowej. Przedstawia grupę ludzi, którzy radośnie idą przed siebie, jakby w skojarzeniu, że to właśnie PKP pozwala nam wyjechać na wieś, pozwala nam odpocząć od tego strasznego, zadymionego, zasmrodzonego miasta. Mozaika pojawiała się w wielu miejscach. Dzisiaj wytwory suberlakowej wyobraźni można podziwiać jeszcze na dworcu w Katowicach Piotrowicach i w Tarnogórskim Centrum Kultury. A był to artysta niezwykły. Był niezwykle pracowity, tworzył bardzo wiele kompozycji, które w dodatku bardzo się podobały naprawdę na całym świecie i były wielokrotnie nagradzane, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy podliczyłam tylko państwa, nie miasta, tylko państwa, w których Stefan Suberlak miał swoje ekspozycje i prezentował swoje prace, to naliczyłam ich niemal 50. Dlaczego nikt go nie zna? Z różnych powodów, również tych osobistych, depresji i alkoholizmu. Stało się tak, że Stefan Suberlak został zapomniany, że wtedy też odeszło pokolenie krytyków, którzy mu towarzyszyli, którzy pisali o nim. On sam już nie był w stanie tworzyć sztuki na tak wysokim poziomie również i po prostu został zapomniany. Po prostu po jego śmierci nie ukazała się żadna publikacja na jego temat. Nie było żadnych wystaw retrospektywnych, żadnych prac podsumowujących jego twórczość niezwykłą, barwną, wspaniałą, optymistyczną, radosną, baśniową, zachwycającą ludzi na całym świecie rzeczywiście. A baśniowość? Baśnie zajmują się głównie nie tym, co możliwe, ale tym, czego pragniemy. Ta z cytatu Brunona Bettelheima. Baśniowość pojawiła się także w tytule katowickiej wystawy. Dokładnie brzmi on tak. Suberlak, baśń o wspólnocie. Tak naprawdę pierwszy raz zetknął się z wsią i z lasem, który go zachwycił, dopiero przed II wojną światową, kiedy razem z rodzicami pojechali właśnie do tej, na tą wieś i tam już zostali przez całe lata okupacji. I zachwycił się Stefan Suberlak nie tylko przyrodą, naturą i tym, jak ludzie żyją blisko natury, jak zrozumiał, że są bardzo od niej zależni, ale również zachwycił się tym, jak bardzo ludzie żyjący blisko natury muszą być ze sobą solidarni, żeby przetrwać. Jak bardzo są od siebie wzajem zależni. I to była najważniejsza historia, którą przedstawiał w całej swojej sztuce. Wciąż o tym opowiadał, że powinniśmy być razem, powinniśmy ze sobą współpracować i my ze sobą, i my z naturą, której jesteśmy częścią. To wielokrotnie podkreślał, że człowiek jest częścią natury i jest od niej zależny, a natura jest zależna od człowieka. Wystawa o Stefanie Suberlaku do zobaczenia w Muzeum Historii Katowic. Człowiek jest zależny od natury, a natura jest zależna od człowieka. Pamiętajmy o tych połączeniach dwustronnie działających. Za 21 minut południe muzyczna poczta UKF-u na antenie trójki do 13. ukf@polskieradio.pl. Wpadły kolejne listy do skrzynki, zaraz je przejrzę. A teraz zamówienie telefoniczne. To 22 i 7 trójek. Przypomnę Państwu nasz trójkowy numer telefonu. Kłania się wierny słuchacz Rybnika, dzień dobry. Ja bym prosił o w miarę możliwości o jeden utwór. Ze względu, że wakacje się kończą i różnie na tych wakacjach było, bardzo bym zależał i myślę, że dużo słuchaczy by chciało tą piosenkę usłyszeć zespołu Supertramp, Don't Leave Me Now. Zespół Supertramp, jesień 1982 roku, Famous Last Words i Don't Leave Me Now w muzycznej poczcie UKF-u. Do Państwa propozycji przypomnę ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Wracamy za kilka minut. Czas na naszą lekturę w trójce. Wakacyjna lektura w trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Bohaterami tego reportażu są głównie cudzoziemcy, którzy wybrali to nieoczywiste miejsce, ale równorzędnymi bohaterkami są mewy trójpalczaste, zagrożony gatunek, który od kilku lat, próbując przetrwać, gorączkowo poszukuje schronienia w miastach. Jednym z tych miast jest Tromso. Wiosna. Fragment trzeci. Kawa, którą Björk przynosi w żółtym termosie, po przelaniu do filiżanki szybko stygnie. Pierwszy łyk jest już zaledwie letni. Wiem sporo o jeje z tamtego spotkania, ale teraz opowieść ma topografię i zapach. Björk mieszka niedaleko wsi Tisnes, w której znajduje się cypel z ptasim rezerwatem. Mewy przylatywały w te okolice odkąd pamięta. W domu Björk zawsze był kot, więc trzymały się z daleka, ale po jego śmierci zamieszkały w pobliżu, a ona zaczęła je karmić. Jedna mewa siadała na tyle blisko, że dało się zauważyć obrączkę, a na niej numer JJ62. I to mnie zastanowiło, bo urodziłam się w 62, a JJ, wymawiane z norweska jeje, to inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Po odkryciu obrączki Björk zapytała znajomego ornitologa, czy wie, dokąd JJ62 odlatuje na zimę. Stwierdził, że ostatnio zaobserwowano go na plaży na północ od Liverpoolu. Björk poleciała do Anglii. Znalazła plażę, ale nie znalazła jeje. Ten zjawił się u niej wiosną następnego roku i odleciał jesienią. Ona wróciła do Liverpoolu rok później. I znowu, tam cisza, tu wielki powrót wiosną. I to wtedy Merete, jej siostrzenica, zapragnęła zrobić film o ciotce. Kolejnej zimy poleciały razem, już z ekipą filmową, ale też go nie znalazły. Dowiedziały się później, że mewy są tam jedynie w styczniu. Film Lovebirds pokazywano na festiwalach i pisano o nim w norweskich mediach. Dla Björk najważniejsze jest jednak to, że ptak wraca co roku w okolicach 10 kwietnia. Towarzyszą mu samica i dwie pary. Budują gniazda w stałych miejscach, bronią terytorium, odchowują młode i na początku sierpnia odlatują. Ale tylko jeje można rozpoznać i mieć pewność, że to on. Trudno powiedzieć, ile może mieć lat, bo zaobrączkowali już dorosłego. Wiem, że te mewy dożywają i trzydziestki. W zeszłym roku jego potomstwo nagle zniknęło, ale zwykle przeżywa jedno, dwoje piskląt. Za każdym razem jest inaczej. Ta ptasia grypa. Boję się, że jeje już nie wróci do domu. Na dom używa słowa jem w znaczeniu siedliska, bezpiecznej przystani. Od wczoraj już czekam na poważnie, bo zdarzały się lata, że zjawiał się wcześniej. Nie chciałabym tego przegapić. Kiedy mówię, że wynajęłam niedaleko dom na kilka dni i poczekam z nią, Björk cała się rozpromienia. Jak dobrze będzie z kimś porozmawiać. Bez ptaków jest tak cicho. A skoro zostaje, chce mi pokazać okolice. Przede wszystkim powinnam poznać ptasie siedliska. Dwa słupy do suszenia prania tam będą przesiadywać. Drut wysokiego napięcia przed kuchennym oknem, stałe miejsce jeje. Pień ściętego drzewa przed dużym oknem, gdzie powstaje jedno gniazdo, i podmurówka domu, przy której zazwyczaj są dwa gniazda ukryte w trawie. Jeje uwije swoje od strony drogi. Mapa oczekiwania. naszej rozmowie wtórują ostrygojady widoczne na Fierze, jak się tu nazywa kamieniste nabrzeże widoczne po odpływie. Czarno-białe skrzydła odcinają się od szarego nieba, a ich radosnych pogwizdywań nie można pomylić z niczym innym. Björk wyjaśnia, że jedna para przylatuje co roku w okolicach 17 marca i trzyma się z dala. Dlatego też nie podchodzimy. Idziemy lekko, pod górkę, do lasu, którego linia biegnie wzdłuż morza. Fale rozbijają się o kamienie. Jest ślisko, więc patrzę pod nogi. Björk patrzy przed siebie. Zna tu każde zagłębienie terenu. Ma ten krajobraz zapisany w ciele. Jej sylwetka jest wyprostowana, ruchy sprężyste. Na długich, szczupłych nogach ani na chwilę nie traci równowagi. Lubię tu przychodzić w środku nocy, latem i patrzeć na słońce. Björk zatrzymuje się przy sporym kamieniu i wskazuje na północ, skąd światło będzie się rozchodzić od czerwca do sierpnia. To moje ulubione miejsce. Widać Tisnes, dalej Tromso, słychać ptaki. I jest jednocześnie tak spokojnie. Mało kto o tu chodzi. Jest coraz mniej ludzi. Ja też niedługo muszę się stąd wyprowadzić. Nie pytam dlaczego. Dowiem się w swoim czasie. To pierwsza wizyta. Chciałabym na razie umiejscowić Björk w jej przestrzeni, zrozumieć, skąd u niej ta wrażliwość na ptaki. Skąd tylko jedno krzesło przy kuchennym stole i kim są osoby na zdjęciach w salonie. Zazwyczaj rzucam mu jedzenie i mówię do niego coś w stylu: dobrze, że znowu tu jesteś, przyjacielu. On najbardziej lubi pieczywo i świeże gofry. Daję mu też trochę ryby, jeśli czasem sama gotuję dla siebie, ale to rzadko. Gotowanie dla jednej osoby nie ma sensu. Wolę zjeść hamburgera na mieście. A jak wracam, zdarza się, że wylatuje mi na spotkanie. Leci nad samochodem, a potem przesiaduje na jego dachu. Raz nawet zaczął tam budować gniazdo, dodaje rozbawiona. Ja od dłuższego czasu boję się prowadzić. W zeszłym roku oddałam samochód do komisu, ale potem pomyślałam, że przecież jej je nie będzie miał gdzie odpoczywać. Więc go wzięłam z powrotem. Wspaniale jest widzieć, że on co roku wraca. Zna mój głos. Rozpoznaje sposób, w jaki go wołam. Nonni! Skąd ty w ogóle wzięłaś ten dźwięk? Dobre pytanie, zastanawia się. Mówiłam ci już, że miałam koty? Mówiłam. Dobrze. Porozumiewałam się z nimi specjalnymi dźwiękami, które tylko one i ja rozumieliśmy. I kiedy koty umarły, a przyleciały mewy, zaczęłam do nich mówić po kociemu. Nonni! Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Hiem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Jem. Ilona Wiśniewska. Baszka Marcinik, Wojtek Dorosz. Zapraszamy jutro na kolejny odcinek naszej wakacyjnej lektury. Muzyczna poczta UKF-u. Przed 12 jeszcze zdążymy coś z klasyki The Cure Państwu zaprezentować. Z trzech propozycji od pana Tomka wybieram utwór Play for Today.